Oh, daar ben je. Hallo. Ik zocht jou gisteren. Zijn we op Pattenpoe? Ja, we staan live op de radio. Maar ik zocht jou gisteren, want ik was mijn SD-kaartje was helemaal naar de kloten. Ik kon niet meer opnemen, dus ik wou even in de computer stoppen. En ik dacht, jij hebt vast wel een computer in de buurt waar een SD-kaartje in kan. Maar ja, dat was gisteren, daar hebben we nou niks meer aan. Oh, nu is het gefixt. Ja. Oké, okay, ja, nee. Alles werkt weer. Ja, als je me gevonden had, dan had het gekund inderdaad. Ja, dat was wel. Is er nog wat gebeurd er wat hier? Is het leuk of niet? Ik denk het. Dat voor de radio. Is Anatol. Bellen. Anatol. Nee, Anatol is er. Ja, Anatol. Gaat hij spelen dan? Where is he playing? Volgens mij heeft hij al 2 keer gespeeld. Al 2 keer? Oh! Nee, hij zou nog solo. Oh, misschien heeft hij dat nog niet gedaan, maar hij ging wel spelen. Hij heeft schijnbaar vanmiddag. Waar? Ja, dat weet ik allemaal niet. Blijf met handen. Ja, dat moeten we dan vinden. Hij gaat spelen, maar waar weet ik niet. Hij gaat tweede keer vandaag. Maar is dat niet al geweest? Nee, nog niet denk ik, nee. Maar ik weet het niet. Oké. Maar ik denk dat die andere kant op. Oh ja. Maar als je het weet, dan wil ik het ook wel weten. Ik was pizza's aan het ontdooien. Oh. Het deeg. Oh. Oh, kijk voor de pizza hier. Ja, ja. Oh ja, ja, nou ja, ik ga dan een beetje later. Ja, ik ga even daar langs een biertje halen en dan kom ik weer terug. Ja, zie je zo weer. Anatol ook zo vreemd. We kunnen checken Anatol van. Nou, we gaan op zoek naar Anatol. Anatol is drummer van onder andere Pony Club Tartiflette. Waarschijnlijk is het dus tussen de twee silo's in, maar ja, ik weet of... Wat heeft u in uw handen? Een microfoon. Ik ben... Bingbong! Dit is live radio en ik zoek die drummer. De drummer? Anatol zoek ik, die dikke Fransman. De dikke Fransman. Hier iets gaat fikken zometeen. Dus blijf even met je hier. Anatol die staat daar met een enorme